دا بار او بوج. وسائلهم ناکار دی او بد دی دوی د پارا یوم القیامت پا ورز دا قیامت حملا دا بوج. ند قرآن پاک نا عملا یا عقیدتا اعراض سبب د تباہی لی لکه دی صورت کی گروه رسول آروان دی دو پانی چراوالا وی تاسو پایات یو سلسلی رشتم کی وی پدی صورت واہا آیات یو سلسلی رشتم کی وی فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض هرغ چاچ مخ غرزول عن ذكري زماد کتابنا فإن له نبشك داغد پارا معيشة زنكا زندگی بری تنگا. دنیا کی داغزل کی بسکون و آرام نی ذکر د کتاب الله نه بغیر معرفت د الله حاصلې غا کله د دنیا سور مزي او دا ظاهري اسباب یو سړی سره ډېر شي خو هغه ته د خپل خالق او مالک معرفت حاصل نی دا غزل کی وحشت وی. یا معيشه تنزن کن مراد د قبر زندگی دا قبر کی زندگی به لړنه تنگ د پریشانې وَنَحْشُرُهُ وَرَاپُورْتَ وَيْكُدِ قَبَرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْرَزْدِ قِيَامَتْ آمَا رُنْدُمْ رُنْبَ دَ قَبَرْنَ رَاپُورْتَ شیش قرآن نے مخڑو لے قال وَائِ بَرَبِ اِرَبَ زَمَا لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَا وَلِدِ رَاپُورْتَ كَمْ زَرُنْ وَقَدْ كُنْتُ بَسْوِيرًا. الله ورته زما آیاتونه راغلي و طاهر کړو او نن می ته د خپل رحمت نه پرې کړو. نو د قران پاک نه مخړول عقیدتن او عملن دومره لوی د تباهي سبب دی او د قران پاک طرف ته توجه کول دا سبب دی د رحمت د الله او د الله د مغفرت. یوم فکم ورزبانی ينفخ فی السور چپوکه بوکړې شي فسور پشپېلې کې دوزلې پوکه بواله کې یوزل چې حضرت اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام پوکه وای نټول عالم بفناش اځویم زل چې پوکه وای نو بیا ودا ټول مردگان او ټول عالم الله ژوندې کې او د دروازه شپېلو په منځ کې سلويخ کال مددا او تپوش شو نبی علیہ السلام نا چی مسور چی ویلے کی چی پوکے وہ گڑیشی پش پیلائی کی نوائی مسور داش پیلائی صدا. نبی علیہ السلام ویلی قرن ینفخ فی بعد یو غٹخ کر پا منزلی دے دی کہ وی اسرافیل علیہ السلام پوکے وی او یو حدیث کی دا الفاظ راغلی نبی علیہ السلام فرمائیو کیفا انعمو وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته. او دا خپل ټنډه داسې راکګه کړي لکه یو شي په انتظار او په لوی سوچ او په تیاری کې ولاړ وان تزرا او انتظار کوي اي اذن له چې د تبې اجازه توشي او دیو پکې وای. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله دا حدیث مبارک واوریدنه هیبت پر راغې فقالوا یا رسول الله كيف نقول چکل صاحب د شپېلې په خلق کې نیولې مون سو وای قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وای حسبنا الله الله مون ته کافی دی ونعم الوكيل خذ موارد على الله توكلنا او الله مونږ بر وساوې ته مات کړ یوم پکم اورز بانی ينفخ فی السور چپکے ووکڑے شی پش پہ لئی کے ونحشر المجرمین اور آجم وکنگ مجرمان یوم اذن پدغ اورز بانی زرقا تو زرقا گن مانا گانی مفسرین و ذکر کرے ہوئی زرق اصل کی دستر گشن والی تو ہے مجرمان و تفتور رنگ وی آوشنی استر کی بھی ندا ہے بتناک و محیب و بد شکل راجم بکمگ مجرمان پدغ رزبان زرقا شنستر گی امام قرطبی دو زرقا نورم گن مانا گانی کری چه زرقا ستا وی امام قرطبی وی چه زرقا دا پمانا دو لنوال امرازی لامد بے پورت کولک اس اغایات مراوارو ونحشروہو یوم القیامت اعمام یو مانا دو زرقا و اے عمین لامد او بعد علماء لکن امام قرطبی وی چه زرقا مانا یعنی تجی د ډېر تندې د وجنه دا سترګې بېشنی شوي او خړې شوي وي ځکه د تندې هغه اثرات په سترګو کې ښکاري. یو علماو لیکلي لأن سواد العینی تغیر وایي دا توروالی د سترګو بدلیږي او دې کې شنوالی راځي د تندې د وجنه. او دام پکې چا ویلي چې زرقا دې ته وایي لکه یو سری ته مرئی ته زور ورکړې دا سترګې ټوغې روزي شاخصۃ ابصارو سترګې به ټوغې روزي او کلاو سترګې به روزي لکه سورہ ابراهیم کې در لطیر دی الله وی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اللہ وی خبردار گمانو نکی چگنی اللہ دے دے ظالمانو دے دے کارون ننا خبر دے خورستو کئی داغا و رضی دے پارا چستر گی و پکی کل غی روزی نیو مانا دے زرقا دا وام مانے مفسری رو کڑی شنستر گی را جمع بکو مجرمان پدغا و رضبانی شنستر گی یتخافتون بینہم پٹی پٹی خبر بکی پخپل منس کے جمون خیر قیامت نمنلو دوبارہ جندن منمنلو نام بی علیہ السلام دعوت منتٹو کے و مسخریخ کارے دے یتخافتون بینہم پٹے پٹے خبری بکئی بینہم پخپل منس کی پٹے پٹے خبری بکئی او یو بلتبوئی اللہ بستم تاسو وخنو تیرکڑے پا دنیا کی یا پا قبرنو کی اللہ عشرا الا عشرا مگر لس رزی بھئی بس دو دنیا ٹول عمر لس رزی. علماء تفسیر لکھنے جدا لس رزی ورطولی ہوئی نیو قول مفسرین دام ذکر کرے ابن کثیر ہوئی یعنی دے ہوئی یرا منتدیر محلت میں ملا یعنی نمونگ عمر لگو پکار ہوئی چمونگ لوگت محلت ہوئی چمونگ عبرت حاصل کرے ہوئی خواہ بدمو پی جندلے ہوئی دادا یہ عذر پیش کئی جنمو خبس لسر دی جون دن یا مفسرین و عام دالی کری چه حقیقت بد قیامت دراتلو سر پارشا کلاوش دا دنیا نمگڑ دا و فانی دا خو اللہ والاو تا پا دی دنیا کی دا نمگڑ و فانی کاری او خیرت ور تا باقی او دائم و امیشخ کاری او دا کافران و مجرمان و زڑ پا دی دنیا لگی دلی چه بس دا دمونگا زیده و دا دا خوشحالی زیده نو دی خدا دنیا دا راحت و دا خوشحالی زیده گرزوله و حقیقت با کلاوشی ای بیر دنیا خودینا لگا زندگی و مونگا دا لگا زندگی دا اللہ دا تابداری موافق تیره نکا یتخافتون بینهم پٹی پٹی خبری با کئی پخ پل منس کی او یو بلتبوئی الا بستن الا عشرا وخنو تیر کڑے تاسو پا دنیا کے مگر لس رزے بس لس رزے وینا نحنو اعلم اللہ وی منگا خپو حیو بما پا غصبانی یقولون چوائی دا مجرمان اذ یقولو کلچ بووی امثلهم طریقتن اغدیر اقل مند جوینا امثلهم طریقتن ماناوا دیر اقل مند جوینا اغدیر اقل مند بپکیوی اللہ بستن اللہ یوما وخنو ترکڑ تاسو پا مقابل دی جون دا خیرت کی اللہ یوما مگر یورس د دنیا را ټول عمر کې سونه او زرګونه کال شي د اخرت په مقابله کې څه شی دی ورځ الا بستم الا یوما وای وتا سو وخت مو تیر کړي مگر یو ورځ مو تیر کړي او دا په ګڼو آیاتونو کې راغلي چې پرځ د قیامت باندې کله خلق راپورته شي نو د دنیا دا وخت به مختصر ښکار شي لکه سوره مؤمنون وګورئ ایت الله سم پاره کې اتلسم پاره ابتدا کی سورہ مومنون رازی داغی اخر و گوری آیات یوسل دولسم نو گوری اتلسم پاره دا سورت دے سورہ مومنون قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قال رب العالمین بووی کم لبستم سمرا وخت تیر کړو تاسو مجرمانو فل ارض پزمک کی عدد سنین شمیر د کلونو ځکه آیات یو سل وم کې تیر سل 107 نمبر آیات کې دوی به الله مون دنیا لولے گا لذا الله تعالی طرف نه ور تدا وینا او شی جراتا سو واپسی غواړی نو اول کې مسوره دې تیر کړو سو کال مو تیر کړو قالو ندا مجرمان بووی لبسنا یومن وخت تیر کړو مونږ یومن یورز او بعد یومن یا بازی صدو رزی فاسأل العادین ویر مونږ پا عذاب کیو زمگ دماغ وکل پورا کار نکی نتپوسو کرا غشمیر کونکو ملائکو ناچر انسانانو رزی میاشتی کلونا و سادا نشمیرلی قال الله رب العزت يا فرشت بورتوي الا بستم الا قليلا تاسو وخنو تیر کړه الا قليلا مگر لغنتي دا ډېر لګو مختصر وقت لو انکم کنتم تعلمون کاش چې تاسو کوئی دې چې دا لګ دې لکه اوس درمانه حقیقت کو لا اوسو لکه اوس ورته لګوایي نو کاش چې دا سي دنیا کین تاسو دې ته مختصرا او لگا زندگی ویلے لو انکم کنتم تعلمون کاش کوئی تاسو کوئی دن کی نو دی بدی دنیا والا جون دن تا مختصر ہوئے او لگا بورتا ہوئے لکا دنیا کے اللہ چاہتا حقیقت کو لاؤ کی ناغی تدا فانی دا نمگڑ اخکاری او داغی زیاد کوشش اغد اخیرت بارکی ویدی وجنا بازی کتابونو کی ذکر کری یو لی عالم ترشو امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علوی لی خلق موریدان دی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دا لوی دا غپا عبادت خانہ کی سا الفاظ لیکلو یو پا کدام لیکلو چی دنیا دا پارت دمرا محنت و کوششو کا سمرا جدل تپاتی کی او دا آخیرت و قبر دا پارت دمرا کوششو کا سمرا چیل تپاتی کی دلی دا نیمګړي دنیا دا او ډېر زر په دیوانه سکیږي زوال راځي یو عالم کتاب لیکلې ورته کوم تیرې سالا د عربو وای حاسب تاسو ځان سره حساب وکئ مخکې د دینه چې تاسو سره حساب وشي حساب وکئ ځان سره مخکې د دینه چې حساب وشي هر کې واقعیا ذکر کړی چولیا او بزرگان او سلفو کې او کس نو یو ځل ناس ته او خلق له وی چې دا فصل کله وچی او سپین شي نو تاسو ور سره څه کوئ خلک څه کوي چې فصل یې وچ غنم او چول جوار او چول ویری وی نو دې سپینو ګیرو والا او سپینو سرونو والا ته وایي چې نور تاسو سره څه انتظار دی چې ګیر سپین شو او سر سپین شو او دا فصل د لوکول و خرابل دی دې ځوانانو ته وکتل وی خبردار ګوره کله فصل باندې د وچوالي نه مخکیم غلې او طوفان راشي پشینوالی او پتوروالی کی فصل ختم شي نو د دې دنیا د ژوند اس اعتبار چې تاسو تا سره مازیګر خبرې کوي بل مازیګر په قبر کې پروت دی. نو د دې لپاره تیارې، دې لپاره محنت، دې لپاره خپل معاملات صفا کول، خپل عقیده، خپل لین دین، حقوق العباد، حقوق الله دا ټول درستول. ويسالونك عن الجبال، تپوس کئی تارے حبیب دا خلق عن الجبال، پبارد غرنو کی او دا تپوس کو ان کی سوکو. تو عباد مشرکان راغلی او استہزاءن او دا ٹوکو پر طریقے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تپوس کرو داوی قریشو سے کسانو او دا استہزاء پتور نبی علیہ السلام تبی يسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال او تپوس کئی تانے حبیب پبارد غرنو کی فقل ورطوایا ینصفها وابل زوی دیل ربی رب زما نصفا پالزول سرام دا غرن با اللہ رب رزت والو زی دا با دیخپل زیون رو لڑائی او بیا بیدا سی کی لکد شگ نرم ڈی رئی او بیا غرونه بازی تور دی بازی سپین دی نو لکه د رنگی لوړی پشان په فضا کې بوالو سی وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله سوره قارعه کې وای دا غرونه بداس شي لکه وړی چې ډندت کولش. فقل ورتوای حبیب ينصفها ربي نصفا وابل زوی دل رب زمان نصفا پالو زول سراب دا ټول غرونه بوالو زي لکه ګورې تاسو یو کم دیر شمه پارا کې راځي وګورې تاسو سوره مزمل اغه کې الله ذکر کړي آیات وګورې سوار لسم یو کم دیر شمه پارا کې راځي سوار لسم آیات وګورې د سوره مزمل يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا يَوْمَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ تَرْجُفُ الْأَرْضُ چِ اُبَجْلَ كِي گِزْمَكَا يَوْ سَخْتَ زَلْزَلَ بَرَشِ لَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا سَخْتَ زَلْزَلَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ چِ اُبَجْلَ كِي گِزْمَكَا وَالْجِبَالُ غُرُنَا وکانت الجبال او شیب غرنا کثیبا نرم ډیرای د شګو مهیلا چې بهی روانای وکانت الجبال شیب غرنا کثیبا پشاند نرم ډیرای د شګو مهیلا چې غبیدن کیوی غرنا بدا سے زری زریش فیذرها نپری بزیدیز مکل رکان سوف سوفن میدان صفا سترا قا ولکیږي هغه زمکه ته بالکل همواره نه پکی قطز اشتا او نه پکی برډې رښتا کان او صف صفن او د کان بعض علماء لیکلی چی یو معنا ده. امام قرطبی ذکر کړي چې د کان او د صف صفن یو معنا ده ویلقا هغه همواره زمکه ته وایي هموار ازمکی توئی او دا صف صف دا دید پارا تاکید دے. امام مجاہد او نور وئی چه دا قا او دا صف صف یو مانا دا بعد دام ویلی خوئی دا مانا لازمی دا چه صف صف دے توئی چه ازمکا هموارم دا لا نبات فی سر پکیڑو بوٹے نشتا فیذرها نپری بزی دیلرا قا ان صف صفا میدان هموار زمکا هموارا لا تران نبوینت فیها پدی کی عیو جن کو گوالے یعنی ٹٹوالے ولا امتا او نسپورتوالے لا تران نبوینت فیها پدی زمکا کی عیو جن کو گوالے ولا امتا او نسپورتوالے طول زمکا هموار بی نبا پکی کتا زیوی نبا پکی برا زی بیاور تا گوری سرنا کذالک اللہ وی دارنگی نقص والے کا بیانو من پتابان حبیب من انبا اماد خبرنو حغن قد سبق چمخ کی تیر شوینی و وقد آتینا کا او بشک درکړی دی مونږ تا تا درکړی دی مونږ تا تا ملذنا ذکر د خپل طرف نه ذکر او نصیحت وال کتاب من اعرض عنه چا چې مخواړو دی کتاب نا فانه يحمل بشک غو پورته کوي يوم القيامه وزرا پرز د قیامت باندې بوج د خپل ګنا خالدین فی همیشه وی پدی کی وسا لهم بد دوی لپاره یوم القیامت حملا فورز د قیامت باندې دا بوج او بار یوم پکم اورز باندې ينفخ چبکه بوکړی شی فی السور پشپلای کی ونحشر المجرمین اور اجم وک مجرمان یوم اذن پد اورز زرقات گی یا زرکا شنسترگی خڑسترگی بیشنی نیولی یتخافتون بینهم پٹی پٹی خبری بکی پخمل منس کی اللہ بستم اللہ عشرا وی بوخنو تیر کڑی تاسو دنیا کیا پا قبرنو کی مگر لس رزی نحنو اعلم منگ خپو ویو بما پاغس یقولون چدی وائی اذ یقولو امثلهم کلچ بووی امثلهم طریقتن اغا دیر اقل مند دوینا اللہ بستم اللہ یوما وی وخنو تیر کڑی تاسو مگر یورز دیدن میں انشاءاللہ بیاوائی وصلو دیمخ کی آیاتنو کہ اللہ رب العزت دو قیامت حال بیانونو انت نه تیز ککړتی کار وکړی ته ور بارو دې تم خچا سره مخ کې راشي اوس په درس کې بجا ډیټر لګیا مخی آیاتونو کی اللہ رب العزت احوال دی قیامت بیانول او فرمایلیو چی اے حبیب دیتانا پا بارد دی غرنو کی تپوس کئی نتاسور تووائی جداب اللہ والو زی پالو زول سرا او پریگ بدی دی لرا کاعن صف صفن میدان صفا ستر ہموار پرون درته تیر چې کاعن یعنی هموار زمکه توي او د صف صفنم دغه معنا د نو داد کاعن د پاره تاکید دی. بعضی مفسرینو د صف صفن معنا کړي لا نبات فی چې سبوټه بپکینی خودی توي تفسیر بل لازم زمکا یعنی غاسم د بوټو نه خالی وی لا ترا نبوی نیت فیها پدی کی عوجن سخکتوالے کو گوالے ولا امتا او نس پورتوالے یوم اذن پدغ ورزمان چکل غرون بوالو زی یتبعون الداعیہ نوروان بشی دا خلق د بلون کی پسې دیمش پیلای کی پوکې بواله شي زکه دا مثلا مخ کې در لته روا چې دا د غرونو الوزول د لمنایش پیلای سره دی او کده دیمش پیلای سره دی نو ګور دې کې د آیات مبارکه چې یوم اذین یتبعون الداعی لا عوج له د دې خبرې دلیل لې د دې خبرې دلیل لې چې دا به د دوی مشپېلې نه پس وي د دوی مشپېلې نه پس وي اکثر آیاتونو نه دا خبره ثابته ده چې دا د غرونو دارنګې د اسمانونو د زمکي د دې دا نظام بدلېدل دا به د دوی مشپېلې سره وي لکه سورې زلزال کې مرادي زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا لداد دوی مشپیلی سر زیات مناسبت لري لکو گر ایتاسو سور ابراہیم پا آخر کم تیرشیو داغینم دا خبر معلومی گی چی داد دوی مشپیلی نفس تی دا دیار لسم پارے پا آخر کی سور ابراہیم کی وئی آیات تم سلوی اختم کی وئی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار یوم پکم اور زبانی تبدل الارض چې بدل بکړي شزمکا غیر الارض غیر د دې زمکنا دا زمکا به ختم شي د دې په ځای به الله بل راولي والسماوات اسمانونه به بدل کړي شي او د دې په ځای به نور راوستي شي وبرزوا لله الواحد القهار او ظاهر او سرغن بشیدای الله تا داس الله الواحد القهار چی یو دے غالب او زور ور دے اوس دا پکم هر چیز مکا او اسمانونه بدل شیدا بسی و تر المجرمین یومئذین وینی به مجرمان پد غورز مقرنین فی الاصفاد تڑلی شوی پزن زیرونو کی لدا بد دوی مشپیلی نفس وی سرابیلهم من قطران قمیسنا و جامید دوی بید من قطران درن زڑونا یا من قطران د تانبی وی لکڑ شوینا و تغشا اجوههم النار او پٹکڑی بی مخلود دوی لرعور لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت دا دی دلیل لے چه دا بدوی مشبیلی نفس وی ندلتم وی یوم ایذن پدغ و رزبانی یتبعون الداعیا روان بشی دا خلق د بلون کی پسی داعی سوگ دے حضرت اسرافیل علیہ السلام لا عوجلہ نبوی سکو گوالے لہو ددغ بلن دفارا یا ددغ داعی دفارا لہو زمیر دغ دعا و بلن تراجی دے چپات داعی کی اغ دعا پرتا یا دے لہو زمیر دے داعی تراجی دے لا عوجلہ نبی سکو گوالے ددی داعی دفارا او قرآن پاک مختلف حالتوں نے ذکر کری گو رسول قارعہ کی وئی وی غرونا دا با پشان دا وڑای ڈنڈت کلی شوی او خلق بسشی کل فراش المبثوس پشان دا پتنگانو خورو ورو کلو شو دا ابتدا دا پی شپیلی حال لے شپیلی کی چی ابتدائی پکیو شی سوک پا یو پا لمنڈا وی سوک پا بل پا لول لیکن انتہا کس وی یوم ایذی یتبعون الداعی لا عوجلا بیا با پا یو سمت یو طرف روان شی ابتدا کې د هیبت د وجنه لکه پتنګان کله یو په لمن دی وای کله بل په وحشات الاصوات او چب شي आवाजونه لرحمانی پنځ د رحمان سوګ به خبرې نه کوي مخکې د لتیر شلیه تخافتون بینهم پټي پټي خبرې وکړي وخشعت الاصوات کلار بشی چب بشی آوازنا للرحمن درحمن روان دی فلا تسمعو الا حمسا نناو برت الا حمسا حمس دخپو کشاری لوی چه خلق روانی حمس یو مانا داوا حمس ویلے کی دخپو کشاری تا فلا تسمعو نناو بری الا حمسا مگر آواز پا کلارا امام قرطبی حمس تا وی الصوت الخفی امام مجاہد رحم اللہ وی او بعض مفسرین نے امام قرطبی نقل کرے چه حمس تا وی هو صوت وقع الاقدام بعدها على بعد قدمنا چه پورتکے او کی دی او داغی کا موازی اغیت حمس وی اغیت حمس وی دیو جنگور اسطا الحموس وی امام قرطبی وی ویقالو للاسد الحموس زکا دے پتیار کی دا سے راشی چی پا کلارا کلارا قدم کی دیو سک بھی پوئی نشی لئنہو یحمس فی الظلم ایت و اوت ان خفیا پا کلارا کلارا قدم کی دی نو دا حمسا یحمسو دبابز و ربیز ربون پا معنا دسرازی د پکلار आवाज د پکلار आवाज راځي او هم ست وا مربا غوخ کی وای چې خلک سجوی خوشوندې دي جوختی کړي کله شوندې چې کلاوی د شوند आवाज راځي هم ست عام سے توي مزغه وفوه منظم تو عام جوول خوچ شوندې باندې دي ته هم سوي आवाज علماء لیکلي هم دي توي تحریک الشفته واللسان شوندې او جبا خوځې خو خبرې نه روزي دي ته هم سوي شوندې مخوځې جبا مخوځې خو आवाज نه روزي आवाज نه روزي دیو جنا زمون د قرات په علم کې غ حروف محموسه هغه حروف توي چې دا غي پا دا کول کیسوي یعنی خفاوي پټواله وي وخشعت الاصوات او چبشي کلار بشي اوازنا فلا تسمعن ناوبري الا همسا مگر واس په کلارا الا همسا مگر کشار د قدمونو یو میزن په دغه ورځبانې څوک به د یارې نه خبرې نه شي کول تش د خپو کشارې وي او خبرې به څوک نه شي کولې لکه وګورئ تا او د دیرشمې پارې اول صورت چې څوک الله وایي خبرې به نه شي کولې د دیرشمې پارې پاول صورت کې وایي آیات کریمه وګورئ اتم دیرشم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا یوم پکم ورزبانی یقوم الروح چو بدریگی جبریل امین علیہ الصلات والسلام والملائکتو نور فرشتی صفا صفنا صفنا لا يتكلمون خبر بنشی کولے الا من مگر حغ سوک اذن له الرحمن چی اجازت کی اغت رحمان او دی اجازت نا پسم اغا ناہا کا خبر بن گئی وقال سوابا یومان دعوات دے بہا کا خبر کئی ایزن او اجازت نا پسم ناہا کا وینا سکن شکول یاد آئی اجازت بچا لکی گی نو قال پا مانا دخپلی مازی مانا دا وقال سوابا آغا چالا با اجازت کی گی چاگ با حق خبر دنیا کی کڑی عقیدہ بے دی مانو دی توحید وی نو دی آیات مبارکہ کی موئی فلا تسمع الا ہمسا